اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Ndugu yangu, katika mazungumzo yako ulidai ya kwamba ndugu yetu Kishki eti ni mtu wa sunna. Haya ni madai yako, lakini hauoni ya kwamba ndugu yetu ana mikhalafati chungu nzima, na ndugu zetu mashekhe zetu Tanzania wamekwisha kubainisha hali ya ndugu yetu huyu. Ndugu yetu Kishki, wewe umetumia juhudi za ziada ili atoe mawaidha barabara ya 13, lakini nilikuelewa kwa sababu njia unayoelekea wewe ni njia ya uhizbi, na nyinyi mna moja katika misingi yenu, mnasema kwamba najitami'u fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Wengi wenu mnatembelea huu msingi wa batil. Mnasema kwamba najitami'u fi ma ittafaqna alayhi, tukusanyike kwa yale ambayo tumekubaliana juu yake. Wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi, na tupiane nyudhuru kwa yale ambayo tumetofautiana ndani yake. Ndio kwa maana utakuja kuta mwanasunna kama wewe akiwa hapa yuko na maibadhi, bal akiwa Tanzania huko baadhi ya nyakati anashirikiana na masufi. Manaki ndio sehemu zake, masufi maibadhi, masufi maibadhi. Alafu unatuambia kwamba naye ni katika watu wa sunna. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala amrejeshe katika sunna, kwa sababu furaha yetu ni kuona watu wanarejea katika sunna, wala furaha si watu kutoka katika sunna. Ndugu yangu Abdul Hamid Yusuf, mimi peke yangu nilimuona ku TV YouTube anashirikiana na moja katika masufi wa Tanzania, anaitwa Sheikh Muharram Mziwanda. Yule ni Sheikh maarufu sufi. Sawa, tangu lini mtu wa sunna ashirikiane na masufi? Hebu nikurejeshe katika misingi za watu wa sunna, mawqifu ahli sunnati min ahli albid'i, msimamo wa watu wa sunna kuhusu watu wa bid'a. Sitakuwa na mengi, lakini nitakunukulia baadhi. Qala al-imam as-sabuni rahimahullah ta'ala fi aqidati as-salafi, kasema Imam Sabuni, Allah subhanahu wa ta'ala mrehemu, ndani ya aqida za watu wa sunna. Ndugu yangu, nisikie kwa makini, huenda utakuwa ghafilika. Kasema shekhe kwamba sifa za watu wa sunna ni hizi: wayubghiduna ahla albid'i, watu wa sunna wana sifa ya kuwachukia watu wa bid'a. Alladhina ahdathu fi ddini, wale ambao waliozua katika dini, ma laysa minhu, yale ambayo hayamo ndani ya dini. Wala yuhibbunahum, wala hawawapendi. Wala yashabunahum, wala hawasahibiani nao. Wala yasmauna kalamahum, wala hawasikii maneno yao. Wala yujadilunahum fi ddini, wala hawajadiliani nao katika dini. Sasa nakuuliza, yule mwenzako mwana sunna yuko wapi na haya maneno? Baadhi ya nyakati anakana maibadhi. Na hapa tunaambiwa kwamba katika sifa za watu wa sunna wanawachukia watu wa bid'a. Ndugu yangu Abdul Hamid, utanikubalia kwamba maibadhi ni watu wa bid'a, masufi ni watu wa bid'a, mwana sunna mwenzako anakaaga pamoja na watu wa bid'a? Mwana sunna mwenzako yuko wapi na haya maneno ya al-Imam Sabuni rahimahullah ta'ala? Wayubghiduna ahla al-bid'i, watu wa sunna wanawachukia watu wa bid'a. Ndugu yangu, hebu nikukumbushe maneno ya Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala aliposema: La tajlis maa sahibi bid'atin, usikae pamoja na mtu wa bid'a. Fa inni akhafu an tanzila alayka la'na, hakika nachelea isije ikakuteremkia la'na. Hawa ndiyo maimamu, hawa ndiyo mashekhe wakubwa wakubwa, wanatutahadharisha kukaa na watu wa bid'a. Kwa nini? Kwa sababu zisije zikatuteremkia laana zake Allah subhanahu wa ta'ala. Samwana sunna mwenzako, hafahamu ya kwamba maibadhi na watu wa bid'a? Hafahamu ya kwamba masufi na watu wa bid'a? Qala ibnu abi zamanain rahimahullahu ta'ala fi usuli sunnati, kasema ibnu abi zamanain Allah subhanahu wa ta'ala amrahimu, ndani ya misingi ya watu wa sunna, kitabu chake kinachozungumzia misingi ya watu wa sunna, anasema kwamba walam yazal ahlu sunnati yu'ibuna ahla al-ahwa'i, na hawakuwacha watu wa sunna kuaibisha watu wenye kufuata matamanio ya nafsi zao, al-mudilla, wenye kupotea, wayanhauna an mujalasatihim, na wanazuia watu kukaa nao, wayukhawifuna fitnatahum, lakini hivyo hivyo wanahofisha watu kutokamana na fitna zao, wayukhbiruna bi akhlaqihim, na wanawapa watu habari zao, wala yarawna dhalika ghibatan lahum, wala hawaoni kwamba hili jambo ni kuaibisha, wala ta'anan alayhim, wala yarawna dhalika ghibatan lahum, wala hawaoni kwamba huku ni kuwasengenya, wala ta'anan alayhim, wala hawaoni kwamba huku ni kuweka kasoro kwao. Ndugu yangu, lini amekaa atoe khutba ya kuonesha itikadi potovu ya maibadhi? Lini? Lini amekaa mwanasunna mwenzako kama wewe na kutoa khutba ya kuonesha itikadi potovu ya masufi? Hawezi, sababu ni jamaa zake wanashirikiana katika da'wa. Ama kuhusu pointi ya kwamba watu walisubiria uondoke ndio wazungumze, mche Allah subhanahu wa ta'ala, bado upo ulijibiwa. Na ukitaka ushahidi kwa haya, hebu ingia YouTube, utakuta khutba ya Sheikh Abu Muhsin, Allah subhanahu wa ta'ala muhifadhi, alitoa barabara ya nane Chibitoke. Alijibu khutba yako ambayo ulizungumzia ukati kwa kati. Ilikuwa ni khutba nzuri ambayo Sheikh amejibu, ulikuwa hujasafiri. Na katika madarasa yetu tulikuwa tukionesha baadhi ya yale ambayo hatuwafiki kwako, kwani kulikuwa haja tukufuate kuambia na tumekujibu kwa haya na haya na haya na haya. Kwa ufupi ni kwamba hakuna mtu alikuchelea ndugu yangu, na hakuna mtu anayekuchelea wewe ndugu yetu. Na utakia kheri, tuataka urejee katika haki na uache msimamo ambao umekuwa nao kwa sasa, urejee katika msimamo mzuri. Insha Allah itakuwa ni furaha yetu ulijibiwa, na ukiendelea tena kuzungumza maajabu utajibiwa insha Allah ta'ala. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba ulijibiwa na Sheikh Abu Muhsin, Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi. Acha mada yao kwamba walisubiri niende ndio wanijibu. Katika mazungumzo yako ya fitna, Allah kuelekeze na tuelekeze, unadai kwamba kati yetu kuna wale ambao wanamzungumza Sheikh wetu Abu Muhsin kwa ubaya. Sintokuwa na mazungumzo mengi, nitasema kwamba si unadai ya kwamba kila jambo ambalo unazungumza unaleta ushahidi, basi na kwa haya leta ushahidi wako kwamba fulani kamsema Sheikh Abu Muhsin kadha wa kadha wa kadha. Ama kuhusu madai yako ya kwamba watachoka, wataacha, hizo ndizo fikra zenu. Lakini ukweli, kila mnapojikusanya na kutupiga vita, ndio juhudi zinazidi za ziada. Nikwambia kwamba manhaji hii ni mfano wa mwezi. Hakuna mtu ambaye anaweza akazuia mwanga wa mwezi kupitia kitanga chake cha mkono. Na tunapolingania watu manhaji hii, hatutaki umaarufu wala kujulikana pana. Wataka umaarufu mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na malizia nikikwambia kwamba, Waarabu wamesema kwamba, fama kana lillahi dama wattaswal wa ma kana li ghairi llahi in qata'a wa infasal. Kwa hiyo sisi tunafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, itadumu na kuendelea. Hiyo ni ahadi ambayo na kuahidi, hatuturudi nyuma, tutasonga mbele insha Allah ta'ala, apende mwenye kupenda na achukia na ichukia. Hatutajali fulani kasema nini. Naamini ya kwamba mtatukana, mtafanya haya yale na fitna, lakini insha Allah tutavumilia, tutasubiria, na mwisho wa siku insha Allah Burundi nzima insha Allah watarejea katika manhaji ambayo walikuwa nayo wazee wetu, mashaikh zetu na walimu zetu. Allah subhanahu wa ta'ala anielekeze na awelekeze kwa jumla. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.